Ja, velkommen til Bedre sent enn alvor nok en gang, og vi setter direkte over til vår utsendte medarbeider som akkurat i øyeblikket befinner seg i Miami Beach i Florida. Ja, velkommen til Miami Beach. Og det dere nettopp hørte betyr at både Miss Univers og Mr. Univers konkurransen avsluttet for i år. Jeg har fått resultatlisten opp i boksen til meg her, og skal lese resultatene for dere lyttere der hjemme, som venter spent sikkert. Vi tar Miss konkurransen først. Nummer 1 og Miss Univers, Jane Jones fra Australia. Nummer 2 og Miss Fornøyd, Gertrud von Knebel fra Tyskland. Og nummer 3 og Miss Tenkelig, Peter Fugt fra Schweiz. Meget mistenkelig faktisk. Vi går så over til Mr. Univers-titlen. Den vunnet av, ja, skal vi se her, nummer 1 og Mr. Univers, Johnny King fra USA. Nummer 2 og Mr.-titlen fra i fjor, Jukan Johansson fra Sverige. Og til slutt nummer 3 og Mr. Mistet tålmodigheten og gikk hjem.